إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi afdalu salati wa atammu taslim, na baada ya kuwahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, khutba yetu ya leo itamalizia mfululizo wa maudhui zetu tunazozungumzia الاحتفال بالموالد. kwa huu ni mfululizo mrefu na kuna mambo mengi ya kuzungumzia, tumelazimika na leo kuzungumza tena, lakini hutuba ya leo katika maudhui hii tutaifanya kwamba ndio ya mwisho kuhitimisha kile tulichokianzia. kutokana na aya niliyotangulia kuisoma, aya ya 58 katika surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, amwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambie na atutangazie kwamba kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa sababu ya rahma zake watu wafurahike, kwa sababu ya fadhila za Allah na rahma zake na wafurahi, na huko kufurahi kwa ajili ya fadhila na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo bora kuliko vile ambavyo watu wanavikusanya. Na bila shaka ahlu sunnati wal jamaa tunaamini na kuitakidi ya kwamba ni wajibu kwa kila muislamu kumfurahikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kuzaliwa kwake na kudhihiri kwake katika umma na kuchaguliwa kuwa yeye ni mtume wetu Muhammad khairul khalq, mbora wa viumbe. Allah tabaraka wa taala amemleta kwetu rahmatan lil alamin, akamfanya kuwa ni rahma kwa viumbe. Tunayo kila sababu ya kumfurahikia mtume huyu mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kumpenda na kumuadhimisha na kumtukuza na kumheshimu, lakini kwa mujibu wa mafunzo aliyotufunza yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Kupenda kwetu, kuheshimu kwetu, kutukuza kwetu na kufurahika kwetu kumfurahikia yeye sallallahu alayhi wasallam ni lazima kuwe ndani ya mipaka iliyopangwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si kivyovyote au vile mtu anavyojisikia na anavyotaka. Hilo ndilo ambalo tunaliamini na ndilo ambalo tunaliitakidi na ndilo tunalolingania, tunataka watu wawe katika msimamo huo. Na yeyote anayemchukia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam au anayemkosea heshima mtume sallallahu alayhi wasallam au anayemdharau mtume sallallahu alayhi wasallam, tunazungumza kwa kinywa kipana kabisa bila ya kufanya mudahana kwamba huyo si Muislamu na ni kafiri. Muislamu wa kweli anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anayeamini kwamba kiyama kipo, kufufuliwa kupo na mtume sallallahu alayhi wasallam ni haki, hawezi kumdharau mtume sallallahu alayhi wasallam wala hawezi kuchukia mtume sallallahu alayhi wasallam anapotajwa. Anamheshimu mtume sallallahu alayhi wasallam na anayaheshimu mafunzo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huo ndio Muislamu wa kweli, na hivyo ndivyo tunapotakiwa, na tunatakiwa tuwafunze watu na tuwaite watu kwenye hilo. Kwa hiyo aya hii imetuamrisha sisi tufurahike, pamoja na kwamba wanawachuoni wa Kiislamu wamekhtalifiana kuhusiana na tafsiri ya neno rahma lililokuja katika aya hii. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika faliyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, sema kwa sababu ya fadhila zake Allah na kwa sababu ya rahma zake. Wanawachuoni wengine wanaosema rahma ni Uislamu kadha na wengine kadha, wengine wakataja kwamba ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini tunasema vyovyote iwavyo, kwa sababu rahma hapa imedhifishwa na watu wa usuli, wao wanaeleza kwamba miongoni mwa alama za umum ni kuwa lafzi kama hili mufrad likidhifishwa, kwa ile ni rahma zote, tufurahike kwa rahma zote, iwe ni Uislamu, iwe ni rahma ya Qur'an, iwe ni rahma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo rahma itaingia Qur'ani, itaingia Uislamu, ataingia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na vinginevyo ambavyo vimehesabika kwamba kwetu ni rahma. Lakini bado tunasisitiza na kusema ya kwamba kinachotakiwa tubaki ndani ya mafunzo. Haitakiwi ubuni wewe namna ya vitu ukaona kwamba huko ndiko kumsherekea au ndio kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyofahamu baadhi ya watu wakaitafsiri aya hii kwa maana ya kwamba kumsherehekea mtume sallallahu alaihi wasallam au kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam ni kivyo vyote. Na kubwa zaidi taawili yao inayoleta kwamba ni kule kukusanyika katika hadhara maalumu, tukapiga ngoma, tukaimba, tukacheza, hapa tutakuwa tumekamilisha ile maana ya faliyafrahu, basi na wafurahike. wakaitafsiri tafsiri hiyo. Miongoni mwa tafsiri walizozileta moja ni hii, na tafsiri hii imekuja kwa vitendo vyao. Sasa tunataka kusema kwamba tafsiri hizi ni lazima zichunge ufafanuzi na ubainifu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, lazima uchunge amalu as-salafi salihi, matendo ya wema waliotangulia, lazima tuangalie namna walivyofahamu, kwa sababu aya hii na nyinginezo hasikuteremka jana wala juzi wala mwaka jana wala karne iliyopita, zimeteremka miaka mingi, na watu waliokuwa wakipenda dini, walioihami dini, ambao wako tayari kutoa chochote kwa ajili ya dini walikuwepo, lakini hawakufanya amali hizi tunazozifanya sisi au wanazozifanya hawa asufia. Kuonyesha kwamba tafsiri hii ya aya hii ni tafsiri mpya, haiungwi mkono na dalili yoyote ya kisheria. Sasa leo nataka kuzungumza kitu kimoja. Wao wenyewe wanasema tukubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama aliadhimisha siku ya kuzaliwa kwake kwa kufunga, na hivyo ndivyo ilivyo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoulizwa kuhusiana na somo yake ya Jumatatu akasema hiyo ndiyo siku ambayo mimi nimezaliwa, na ndiyo siku niliyopewa utume, na ndiyo siku ambayo nimeteremshiwa Qur'ani. Hivyo ndivyo alivyojibu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa unzila alayya fihi, katika aliyojibu Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema dhalika yawmu ulidtu fihi, hiyo ndiyo siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake, wa bu'istu fihi, na nikapewa utume ndani yake katika siku hiyo, wa unzila alayya fihi, na nikapewa nikateremshiwa juu yangu mimi ndani ya siku hiyo. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mambo makubwa haya matatu, kuwa ndio siku aliozaliwa, ndio siku aliopewa utume, na ndio siku alioteremshiwa wahi wa Qur'ani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yeye huadhimisha siku hii kwa kufunga. Wao wasema sawa, muache Mtume sallallahu alaihi wasallam afunge, lakini sisi tuwaona kwamba tupige ngoma, tucheze na tuimbe, hiyo ndio furaha yetu sisi, hatujakataza anayetaka kufunga na afunge, lakini sisi furaha yetu kikwetu sisi twaona kwamba si vibaya tukapiga ngoma, tukacheza, tukaimba wenyewe, tukafanya mingineyo tunayofanya, tukapeana mawaidha, tukapeana chakula, tukala, kwani kuna ubaya gani? Sisi twaona hivyo. Huo ndio msimamo wao walionao. Haya, mmesoma wapi kwamba kufurahika ni kivyo vyote? Ushahidi wanasema ni Abu Lahabi. Abu Lahabi siku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa bishara na Thuwaiba al-Aslamiyya. Thuwaiba al-Aslamiyya alipopewa taarifa hii na Thuwaiba, bishara hii kwamba ndugu yako Abdullahi amepata mtoto, amezaliwa mtoto wa kiume, kwa furaha yake Abu Lahabi akafurahi kulikweli kwa furaha, akamwambia yule Thuwaiba ambaye alikuwa ni mtumwa wake, akamwambia anti hurra, wewe uko huru kuanzia leo, si mtumwa tena. Kwa hiyo Abu Lahabi kwa furaha yake kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallama, mmoja katika jamaa zake aliota usingizini baada ya kufa Abu Lahabi, akamwambia vipi, umekuta mambo gani huko? Akasema mimi sikukuta kitu chochote, au nimeyakuta mambo sikukuta kheri, isipokuwa ni kwamba mimi kuna siku moja ambayo ile siku niliyofurahika kwa kuzaliwa Muhammad, nikamwacha huru mtumwa wangu Thuwaiba, ninapewa maji mimi kupitia kidole changu hiki, nafyonza, napata maji ndani ya Jahannam. Kwa hiyo ikiwa huyu Abu Lahabi huyu kafiri, imekuwa mambo namna hii, vipi Muislamu akimfurahikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama? Na kufurahika ni kivyo vyote, huyo hakufunga, huyo aliacha huru mtumwa. Sasa mwingine afurahika kwa kutoa sadaka, mwingine afurahika kwa kuimba, mwingine afurahika kwa kucheza. Sisi tuna ubaya gani tukiimba na kucheza na kupiga ngoma? Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Arbabu al-mawalid wanasema inal ihtifala bil mawlid ash-sharif تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتو مولد ونوفاني احتفالات ذا مولد ونسيما واتو كسانيكا وعجيل يكون فرحكي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم إكاوى kuliko kusanyika ni ibara ni kuelezea ile furaha tulionayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kufurahika ambako intafa bihi alkafiru, kafiri amenufaika nako. Wanasema imekuja ndani ya sahihu al-Bukhari kwamba Abu Lahabi anafanyiwa takhfifu kila siku ya Jumatatu kwa sababu ya kumwacha huru mtumwa wake Thuwaiba aliyempa bishara ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mpaka ikafikia kusema al-Hafidh Shamsuddin Muhammad bin Nasir al-Dimashqi akasema maneno haya yafuatayo: idha kana hadha kafira jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnayn daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. ونسمى شمس الدين محمد ابن ناصر الدمشقي الفكية كسيمة ما لنهاية وما إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في اليوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. إكيوا هو كفير هو نكفير إذا كان هذا كافرا أكيوا هو أبو لهب نكفير جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا. kutukanwa kwake kusemwa kwake vibaya kumekuja katika tabbat yada abi lahab wa tab, na kwamba huyu atakuwa katika jahim hali ya kukaa milele. ata annahu imekuja habari ya kwamba yeye fi yawmi al-ithnaini katika siku ya Jumatatu daiman yukhaffafu anhu daima Jumatatu kila Jumatatu anapunguziwa adhabu yeye lisururi bi ahmada kwa sababu ya kumfurahikia Ahmad yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahida. basi ni ipi dhanna ya mje ambaye unadhania nini kwa mje ambaye umri wake wote alikuwa ni mwenye kumfurahikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akafa hali ya kuwa ni muwahid, akafa hali ya kuwa muislamu, unadhani huyu atapata nini? Huyu ikiwa Abu Lahabi alifurahika na yeye ni kafiri, alifurahika kwa kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akamwacha huru mtumwa wake, na yeye ni kafiri na imeteremka sura maalum tabbat yada abi lahabi wa tab, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahabi na ameangamia yeye pia. ikiwa huyu ameteremshiwa sura hasa kwamba atakuwa ameangamia atakwenda motoni, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala sayasla naran dhata lahabi, atauingia moto wenye mijali wenye ndimi. Sasa ikiwa huyu ameshaambiwa anakwenda motoni, lakini imekuja katika hadithi ya kwamba kila siku ya Jumatatu atapewa takhfifu kwa sababu ya kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwaje kwa muislamu aliyekufa katika tauhid ikawa kila mwaka asoma maulidi amsherekea mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hadhara kubwa kulikweli, akawaalika waislamu, waislamu wakaja hapo wakajiwana wakatembeleana wakalishwa chakula wakapewa mawaidha. Fama dhannu bil abidi alladhi kana umruhu bi ahmad masrura wa mata muwahida. Haya ni katika maneno wanayotolea ushahidi. Kwanza sisi tunawaambia miongoni mwa kanuni na utaratibu wa kutoa hoja kwenye maandiko ya kidini, ni lazima uhakikishe kwamba habari unayoitaja ndiyo ni dalili, inafaa kuwa ni dalili na hoja. Habari yoyote ile utakayoinukuu na kuisema kuitilia ushahidi, kutilia ushahidi maneno yako, ni lazima iwe katika misingi ya kisheria ikubalike kuwa ni hoja. Si kila maneno ni hoja. Kwa hiyo habari hii kwanza haikuthibiti. Si sahihi kusema ndani ya Sahihul Bukhari haya ni maneno yametajwa yakaegemezwa kwa Urwa ibn Zubair. Urwa ibn Zubair baba yake ni sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, yeye si sahaba. Imamu al-Bukhari ameitaja hadithi hii au maneno haya ya Urwa chini ya aya inayosema wa ummahatukum babun wa ummahatukum allati arda'nakum, na mama zenu ambao wamewanyonyesha. Katika akasema wa yahrumu min ar-radha'i ma yahrumu min an-nasabi, inakuwa haramu kwa sababu ya kunyonya wale ambao ni haramu kwa sababu ya nasab. Kisha akasema qala Urwa, amesema Urwa ibn Zubair, anasema wa Thuwaibatu maulatun li Abi Lahab, huyu Thuwaiba alikuwa ni mtumwa wa Abu Lahab. Wa kana Abu Lahab Urwa asmayo a'taqaha, na Abu Lahab alimwacha huru huyu. Fa ardha'at an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, huyu mwanamke akamnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma mata Abu Lahab, alipokufa Abu Lahab, uriyahu ba'du ahlihi, alionekana au walioteshwa baadhi ya watu wake, bisharri hiba, akiwa katika hali mbaya kabisa ya huzuni. Qala madha laqit, akaambiwa umepata nini huko. Qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum, sikupata mimi baada yenu khairi yoyote. Ghaira anni suqitu, isipokuwa kwamba mimi nimenyeshelezwa. Fi hadhihi bi'taqati Thuwaiba, bi'taqati Thuwaiba, nimenyeshelezwa kwa kidole hiki kwa sababu ya mimi kumwacha kwangu Thuwaiba, kwa sababu aliishiria kidole chake katika kichwa cha kidole chake kwamba mimi nanyonya kwenye kidole changu napata maji kwa sababu ya kumwacha huru Thuwaiba. Athari hii imetajwa na Imamu al-Bukhari nambari 5101. Al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari, baada ya kuitaja athari hii, anasema wa fil hadithi, ile hadithi iliyotangulia kuna hadithi alafu kuna athari hii, anasema katika hadithi dalalatun, katika hii maneno ya Urwa, ndani ya hadithi hii kuna ushahidi. Ala anna al-kafira qad yanfa'uhu al-amalu salih, kwamba kafiri huenda yakamsaidia yeye matendo mema fil akhira, huko akhira. Lakinnahu mukhalifun lidhahiri al-Qur'an, lakini jambo hilo ni lenye kupingana na dhahiri ya Qur'an. Qala Allah ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maneno hayo yanapingana na kauli yake Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema na tukayatanguliza katika amali, katika yale waliyotenda katika amali, tukayatanguliza tukayaleta mbele yale waliyotenda katika matendo, tukayafanya kuwa ni vumbi lenye kupeperushwa. Wa ujiba an hadha min wujuhim minha, asema na athari hii au hadithi hii imejibiwa kwa njia nyingi tu, na miongoni mwa njia hizo anna al-khabara mursalun, kwamba habari hii ni mursali, imekatika, haina mtiririko wa kueleweka. Arsalahu Urwa, aliyefanyia irisali ni Urwa. Urwa hakumdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam, wala matukio hayo yeye hakuyashuhudia wala hakuyegemeza kwa yoyote. Wala miyadhkur man haddathahu bihi, wala hakumtaja aliyemsimulia. Yani leo wewe uanze kutusimulia habari za alivyoingia mkoloni Mjerumani, kwamba Wajerumani siku walipokuja, alafu huna sanadi yoyote. Wewe usimezaliwa mwaka 60 wewe. Mjerumani alipokuja wewe ulikuweko. Kwa hiyo watakiwa Kiislamu sasa, watakiwa utaje kakusimulia nani, nani kasimuliwa na nani, na huyo kasimuliwa na nani. Ala, kumbe wewe ulisimuliwa na babu yako, na babu yako kasimuliwa na babu yake, kwa maana babu yako, babu wa babu yako yeye alikuwepo. Tutawatazama sasa, je, hawa babu zako hawakuwa wachawi? Hawakuwa waongo? Walikuwa ni watu wa sawa sawa? Habari zao za kubalika? Kama habari zao hazikubalika, tutakuacha wewe na babu zako. Tuchukue maneno yao. Katika Uislamu huko hivi, ama katika mambo huko ya mtaani, wewe sema unavyotaka, wewe jielezee tu. Umesema ukweli, uongo, mtajua na wenyewe huko. Katika Uislamu hakuna mambo hayo. Sasa Urwa yeye kwa uchache kabisa angesema nimesimuliwa mimi, labda akamtaja sahaba kama Abu Bakar. Abu Bakar pia alipozaliwa mtume hakuweko. Sasa aseme ni nani aliyosimulia tukio hili? Labda nimesimuliwa mimi na Abu Talib. Abu Talib hakuwa Muislamu. Atafute mtu aliyekuwa Muislamu, aliyediriki Uislamu, asimulie sasa kwamba mimi nimesikia au mimi niliona au mimi nimeambiwa na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Aeleze hivyo. Urwa hakumdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo arisalahu anasema al-Imamu al-Hafidh bin Hajar, maneno yanaendelea, wa ala taqriri taqdiri an yakuna mausulan. Haya, kwa kukubali mathalan kwamba hadithi hii imeunganika. Falladhi fi al-khabari ru'ya manam, yaliyopo katika habari hii ni ndoto za usingizini. Huyo ameota. Fala hujjata fihi, hakuna hoja ndani yake. Wala'alla alladhi ra'aha, na uenda huyo aliyeota ndoto hiyo, lam yakun idhaka aslama ba'du, hakuwa amesilimu kabla ya hapo, hakuwa bado amesilimu. Huenda huyo alimsimulia ambaye ameota ndoto hiyo hakuwa Muislamu. Kuna mtu kamuota Abu Lahabi, huenda huyo aliyemuota Abu Lahabi hakuwa Muislamu. Tena kuna baadhi ya riwaya zataja kwamba aliyeota ni Abbas. Abbas wakati huo alikuwa kafir, alislimu amul fath, watu wote wajua. Kwenye ndoto ya mtu aliyekuwa kafir wakati ukaota kwamba kamuona Abu Lahabi. Sasa Al-Hafidh anasema huenda huyo aliyeota ndoto hiyo hakuwa Muislamu kamwe. Fala yuhtaj bihi, kwa hiyo hafanyi hoja, au fala yuhtaj bihi, hafanyi kuwa ni hoja. Hatuleo dalili. Fathul Bari juzu ya 9 ukurasa wa 145. Kadhalika tukibaki hapo hapo katika suala la ndoto, wanawachuoni wao wakubwa wenye kuyatetea maulid, wao hawakubaliani na habari za ndoto. Kwa mfano, kuna shekhe mmoja akiitwa Alawi bin Abbas al-Maliki, baba yake Muhammad bin Alawi ibn Abbas al-Maliki, mmoja katika masufi waliokuwa huko Makka, ameandika vitabu vingi. Sasa baba yake huyo katika Nafahatul Islam min al-Balad al-Harami ukurasa wa 164 mpaka 165, alipokuwa akimrudi bwana mmoja aliyejida anayesemekana kwamba alikuwa akilinda kaburi la mtume na kulitumikia, kwamba aliota ndoto kuna hivi na hivi. Kuna makaratasi ya Kiswahili ilikuwa yakienezwa huko mitaani, ndoto ya mlinzi wa kaburi la mtume, alafu uambiwe karatasi hizo zichapishe, utapata mambo ya ajabu usipozichapisha karatasi hizo, kuna watu walipata hivi na hivi. Uongo, kazi kwa zuri. Sasa mmoja katika masufi wakubwa watetezi wa maulidi alimjibu huyu akasema hivi, an-nabiyyu yani, qad ballagha ar-risala, akisema mtume sallallahu alayhi wasallam amefikisha risala, wa atta al-amana, na ametekeleza amana, wa nasaha al-umma, na ameunasihi umma, wa taraka lin-nasi shari'atan wahida, na akawaachia watu sheria moja, wala tahtaju ila tatmimi bi ru'ya fil manam, sheria hiyo haihitaji kukamilishwa kwa ndoto za usingizini. Waru'ya almanama laysa tariqan litashri'i, ndoto za usingizini haziwezi, haina maana kwamba ndoto za umacho za faa, yeye anakata kama zile ndoto za watu kumilala wewe haziwi kuwa ndio njia ya kuweka sheria. Wala mustanadan lihukmin shar'iyyin asla, wala si maegemeo ya hukumu ya kisheria kabisa. akaendelea na sababu alizozitaja kwamba ndoto haiwezi kutegemewa. Bali al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tukifungua vitabu Imamu an-Nawawi katika kitabu chake Majmu' Sharh ya Muhadhab, Imamu an-Nawawi katika wanachuoni wakubwa katika madhhabi ya Shafi'ia, katika juzuu ya 6 anasema, alipokuwa akizungumzia masala ya kufunga siku ambayo kuna shaka, sasa akaeleza far'u law kanat laylat al-30 min Sha'ban au laylat al-30 min Sha'ban, lau kama ingelikuwa, lau ungekuwa usiku wa 30 katika mwezi wa Sha'ban, walam yara an-nasu al-hilala, ikawa watu hawakuona mwezi mwandamo usiku wa kuamkia tarehe 30 Sha'ban, watu hawakuona mwezi mwandamo, faraa insanu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil manam, kisha mtu akamuota mtume sallallahu alayhi wasallam usingizini, faqala lahu, akamwambia, al-lailatu awwalu ramadhan, huu usiku wa leo ni mwanzo wa Ramadhani. Watu tumetazama mwezi tarehe 30 hatukuona, tarehe 29 kwa mke 30 hatukuona mwezi. Mwenzetu kwa sababu wewe wampenda sana mtume sallallahu alayhi wasallam, wamtaja sana, ukamuota, ukatuambia, ukaota mtume sallallahu alayhi wasallam akwambia Ramadhani tayari, kuja kutuambia jamani mimi nimemuota mtume sallallahu alayhi wasallam anaambia Ramadhani tayari. Imamu an-Nawawi aelezea haya, tufanyeje? Tufunge kwa sababu huyu kamuota mtume sallallahu alayhi wasallam? Anasema lam yasiha sawmu bihadha al-manam, haitasihi saumu kwa ndoto hii, haitasihi saumu kwa ndoto hii ya usingizini, la li sahibi al-manami wala li ghairihi, si kwa mwenye huyu usingizi, huyu mwenye usingizi wala kwa mwingine, sio yeye mwenyewe wala mtu mwingine, hataruhusiwa kufunga na saumu yake haitasihi. Wa dhakarahu al-qadhi Husain wa akharun, hilo amelitaja al-qadhi Husain na wengineo, wa naqala al-qadhi Iyad al-ijma'a alayhi, al-qadhi Iyad amenukuu ijma'a katika kwamba wanaochuoni wote wa Kiislamu wameafikiana kwamba ni marufuku kufunga kwa sababu ya ndoto, eti umemwota mtume kwa kwambia leo Ramadhani. Sasa nauliza, Imam Nawawi anaelea sasa hivi, waqad qarrartuhu bidala'ilihi fi awwal sharh sahih Muslim, haya nimeyathibitisha kwa dalili zake mwanzoni mwa sahih Muslim, katika mukaddima ile sharh ya mukaddima aliyataja mambo haya, masuala ya ndoto. Sasa ikiwa huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, amemuota mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia maneno haya, ndoto hii haikubaliki, haya huyu aliyemuota Abu Labi kwamba mimi bwana naruzukiwa huku, napewa Pepsi kila siku ya Jumatatu, ah mimi napewa juisi kila Jumanne, itakuwaje sisi tumsadikishe Abu Lahabi kama ikiwa ni kweli imekuwa hivi? Haya ni maneno yanayochuoni maulama al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo haitafaa kuifanyia kazi ndoto hiyo. Alafu kitu kingine ambacho watu wengi hawakifahamu, Abu Lahabi hakumwacha huru Thuwaiba baada ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahabi hakumwacha huru Thuwaiba kwa kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya za wanawachuoni wote wa tarikhi na sira zinaonyesha kwamba Thuwaiba mpaka hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam bado alikuwa mtumwa wa Abu Lahabi. Haya maneno ameyazungumza Ibn Abdul Barr katika kitabu chake Al-Isti'ab, anasema wa ataqaha Abu Lahab ba'dama hajara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina. Mtume sallallahu Abu Lahab alimwacha huru huyu Thuwaiba baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhamia Madina. Mtaka mwingine Ibn al-Jawzi pia amezungumza maneno haya haya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam, nani Thuwaiba alikuwa akija kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa hiya ama, naye hali ya kuwa ni mjakazi bado, na mtume sallallahu alayhi wasallam kana tukirimuha yukirimuha, anamkirimu kadhalika Khadija tukirimuha, na Khadija alikuwa akimkirimu. Kisha asema thumma a'taqaha Abu Lahab, kisha baada ya hapo ndio Abu Lahab akamwacha huru katika alwafa bi ahwali al-Mustafa, haya yametajwa. Kadhalika hadithi iliyomo katika sahih Bukhari, hakuna habari ya Jumatatu kwamba eti mimi kila Jumatatu, hajasema hivyo Abu Lahab, pia wamzulia uongo watu. Yeye asema tu ghaira anni suqitu bihadhihi, bi'itaqati thuwaiba, isipokuwa mimi nanyeshulezwa kwa hiki kwa sababu ya kule kumwacha kwangu huru Thuwaiba. Hakusema Jumatatu wala Jumanne. Hii Jumatatu imetoka wapi? Ni kuwasingizia wanawachuoni maneno ambayo hawakuyasema. Kwa hiyo tunasema tena, habari hii haikuthibiti. Sisi tunatakiwa tumfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyakati zote. Na haya ndiyo maneno ya al-Imam Shamsuddin Muhammad bin Nasir al-Dimashqi, kwamba wakati wowote Muislamu anatakiwa amfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama maegemeo yake kwamba Abu Lahab alikuwa akinyeshuleza, haya kwake yeye hayakubaliki kwa sababu habari haikuthibiti. Ama kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati wowote, na yule atakimfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam vinavyotakiwa, ima akafunga siku ya Jumatatu na kadhalika, ikawa siku zote yeye anakuwa na furaha na mapenzi na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuadhimisha aliyokuja nayo, bila shaka huyu atapata kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na wale ambao wanachuki au hawana mapenzi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawafurahishwi na mafunzo yake wala hawafurahishwi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa watakuwa katika matatizo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tusizue katika dini alafu tukawa hatuna hoja zetu za kubambanya bambanya, mara washika hii ukiguswa hii waruko washika huku, mara washika huku ukiguswa hii washika huku. Dini haina mambo hayo, na ndio maana utaangalia saumu, azaka, aswala, dalili ziko wazi kabisa, hakuna mambo ya kuundaunda. Kwa hiyo utasikia watu wengine wakwambia hii tabbat yada yenyewe, hii tabbat yada abi lahabin wa tab, haya ni maulidi. Wakisema hivi wanakusudia maneno haya, maneno ambayo hayakuthibiti, kama ni ndoto tu mtu kaota kwamba eti Abu Lahabi kaambiwa na Abu Lahabi. Angalia dini ilivyo sanadi yake, kuna mtu kaota hajulikani ni nani, kaambiwa na Abu Lahabi. Sasa kuna Uislamu hapo tena? Uislamu unakwenda hivyo? Wakati wanawachuoni wetu watuambia hata huyo mtu wa Muislamu taki kamuota Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fanya hivi, akamwambia wewe nyoa ndevu, haifai kusikiliza ndoto, haifai kabisa. Haya ndio maneno ya wanawachuoni wa Kiislamu. Kwa hiyo tushikamani na mambo hayo na utaratibu huo tuliofunzwa na dini, tusizue zue tukaona tafsiri za fabidhalika falyafrahu au inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, tukatafsiri kwamba ni kukusanyika na ngoma zetu na nyimbo tulizozitunga, tukaanza kuimba na kucheza, tukadunda midundo hapo, tukarukaruka, tukaona kwamba hii ndio tafsiri yake. Na mara nyingine wala hatajui Mtume kabisa, kama tulivyotaja katika baadhi ya khutab, hutajwa wakina Laila, ana mashughulu bi Laila an jami'i al-kauni jumla, fa idha qila man dha qul huwa sabbul mualla. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko wapi? Ha, Laila hapa ni Mtume. Al-Imam al-Alusi katika Ruhu al-Maani anasema hii ni suu adab. Tumhitaji Mtume sallallahu alayhi wasallam Laila? Ni adabu mbaya kabisa, utovu wa adabu. Hana jina lake, hana sifa zake mpaka umuite kwamba Laila au Suuda na vinginevyo, hayafai haya. Kwa hiyo tukomeke, lakini pia vile vile namalizia kwa kusema wenyewe wana mambo yao, wafanya mambo yao, wakwambia semeni, lakini hatuachi, tutaendelea kama kawaida, na kila mkisema ndio mambo yazidi. Sisi tunasema mambo hayazidi, mambo yapungua. Mkijihesabu mtajiona namba imepungua. Hata kama mtakodisha majeshi, mtafanya hivi, mtatumia vishindo, mtatafuta yale, lakini mambo yanapungua, si kama mambo yanarudi nyuma. Na huku kusema ndiko kunakusaidia. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi tuamini kwamba ushirikina, ukafiri, bid'a, maasi hayatakwisha, yataendelea kuwepo. Achilia hayo maulidi, hata pombe itaendelea kuwepo hivyo hivyo mpaka kiyama. Kwa nini? Ina wenyewe, na hiyo ni katika sunnatullahi, na aya ziko wazi wazi. Si haya kuna kutafuta tafuta, hizo aya ziko wazi wazi, lakini watu wameshikilia mambo yao, na kila uchao baa zajengwa na watu wafanya ndio miradi na walevi wakithiri, bado wazaliwa. Sasa ukisema sisi tuendelea tu hivi hivi, hiyo sio hoja katika dini. Nyinyi endeleeni, lakini ambao watakuwa wataka haki, basi watawafikishwa katika haki hiyo. Tumwomba Allah tabaraka wa taala aiwafikana ala alhaq. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد.